Radio 1. 11 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Bij het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël, zijn vorig jaar een record aantal antisemitische incidenten binnengekomen. Het CIDI kreeg 1550 meldingen, waarvan er 379 voldeden aan de definitie van antisemitisme. Kritiek op Israël valt daar niet onder. Vooral op scholen nam het antisemitisme toe, zegt het CIDI. Daar werden 5 keer zoveel incidenten gemeld als het jaar ervoor. Het centrum kreeg verhalen van Joodse leerlingen die zich te gedwongen zagen om van school te veranderen of hun achternaam veranderden. Vooral het laatste kwartaal schoot het aantal meldingen omhoog na de aanslagen van Hamas op 7 oktober. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat er een datum is vastgesteld om Rafah binnen te vallen. Hij zei er niet bij wanneer. In Rafah, in het zuiden van Gaza, zitten meer dan 1 miljoen ontheemde Palestijnen. Westerse bondgenoten van Israël hebben Netanyahu herhaaldelijk gewaarschuwd tegen een invasie. Daarbij zouden te veel burgerslachtoffers vallen. Israël en Hamas praten al dagen over een staakt het vuren. Dat lijkt hiermee van de baan. Schiphol biedt excuses aan voor een incident afgelopen vrijdag met 2 Israëlische vrouwen. Ze werden lastiggevallen door een veiligheidsmedewerker. De luchthaven zegt ervoor te zorgen dat dit soort dingen niet meer gebeuren. In de Russische stad Orsk is vanwege enorme wateroverlast geprotesteerd tegen de autoriteiten. Vrijdag bezweek een damwand waarna delen van de stad overstroomden. Zo'n 10.000 huizen zijn ondergelopen. Vandaag ontstonden ook barsten in een andere dam. De demonstranten verwijten de autoriteiten voor te veel geld een slechte dam te hebben laten bouwen. Overstromingen dreigen ook in de regionale hoofdstad, waar 500.000 mensen wonen. De stad ligt op de grens van Kazachstan. Daar werden vanwege het water al zo'n 50.000 mensen geëvacueerd. De paus veroordeelt geslachtsverandering en draagmoederschap als schendingen van de menselijke waardigheid. Net als abortus en euthanasie gaan ze volgens hem in tegen Gods plan voor het menselijk leven, staat in een verklaring van het Vaticaan. Daarin staat ook dat God man en vrouw heeft geschapen als verschillende biologische wezens en dat niet aan dat plan gesleuteld moet worden. Miljoenen inwoners van Amerika zijn naar buiten gegaan om een totale zonsverduistering te zien. Even na 8 uur vanavond onze tijd kwam de eclips voor het eerst aan land in Mexico. De route van de zonsverduistering liep vervolgens in een kromme baan naar het noordoosten, via steden als Dallas en Indianapolis en Montreal in Canada. Even voor 10 uur was het natuurverschijnsel voor het laatst te zien boven land. Totale zonsverduistering is tamelijk zeldzaam. De laatste keer dat het in Europa gebeurde was in 1999. Het weer, vannacht begint regenachtig, maar in de loop van de ochtend klaart het op. Morgen wisselvallig en veel wind bij 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Hé, batterij. Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen, waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. De jackpot van 10 april staat op 10,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint. Pak je dan meteen je koffers naar de Franse Riviera of ga je naar de andere kant van de wereld? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Later en altijd. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. In de nieuwe dramaserie Zussen worden familiegeheimen ontrafeld. Vlak voordat je vader overleed is hij hier geweest. We zijn meer erfgenamen. Wie kun je nog vertrouwen? Het hele verhaal klopt niet. Wie ben je als je je verleden niet kent? Ik wil gewoon weten waar ik vandaan kom en wie mijn familie is. Stream Zussen, nu op NPO Start. Beste bestuurder in de zorg, wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Zij of achteruit vervangen? We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden, binnen zit Chris Keijnen. U hoorde het net in het nieuws. De paus moet niks hebben van geslachtsverandering en aanverwante gendermalligheid. De Rooms-Katholieke Kerk wijst de gendertheorie af. Die stelt dat gender complexer en vloeiender is dan de verschillen tussen man en vrouw suggereren. Dat is tegen de menselijke waardigheid, aldus de kerk. Want de mens is immers geschapen naar Gods evenbeeld. Maar als man en vrouw allebei naar Gods evenbeeld geschapen zijn, dan heeft de Allerhoogste de genderfluiditeit toch juist uitgevonden? Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag. Vrijwel dagelijks klinkt vanuit Oekraïne de smeekbede om meer wapens. En wie kijkt naar wat er op dit moment bijvoorbeeld met de tweede stad van het land, Kharkiv, gebeurt, dat vrijwel dagelijks wordt gebombardeerd, kan zich daar alles bij voorstellen. Wij proberen eens in kaart te brengen wat een dag oorlog in Oekraïne eigenlijk vraagt aan wapens. In Brussel bij Nacht gaat het over de Belgische route die, althans, dat hopen twee Nederlandse politici, eindigt in het Europarlement. En 30 jaar na de genocide in Rwanda zijn er deze week dagelijks herdenkingsbijeenkomsten. En vandaag stonden daarbij 10 Belgische militairen centraal. Ten slotte vragen we ons af hoe groot de financiële problemen van Vitesse eigenlijk precies zijn. En dat alles na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 8 april. De personen die zich met de handel bezighielden bepaalden wie het middel X wel en niet kreeg. En daarmee bepaalden zij dus wie er wel en niet mochten sterven. Zo klonk dat vandaag in Arnhem, waar de zaak is begonnen over het zelfdodingsmiddel X. 7 mensen stonden terecht voor het verspreiden van dat middel. Als betaald werd, kon je het middel X krijgen. Of je nu jong of oud was, of je nu depressief was of niet, of je ziek was of gezond, dat maakte niet uit. Aldus de officier van justitie. De verdachten zeggen dat ze mensen juist wilden helpen. Snotverdorie, ik word verdacht van medemenselijkheid en gestraft met het tegendeel. En ik heb alleen maar de goede intentie. Goed bedoeld of niet, het kan niet de bedoeling zijn dat zo'n poeder gewoon te krijgen is, vindt de vader van een meisje dat aan middel X overleed. Zorg dat kwetsbare mensen daar niet aankomen. Zelfdoding moet volgens hem altijd gebeuren met de hulp van een professional. Je moet niet iets doen van, ik wil dood, ik ga het doen. Dat bespreekt dat met iemand. En dat hoeft niet iemand te zijn die je gaat weerhouden, maar iemand die je gaat begeleiden. En dan naar Amsterdam, waar vannacht opnieuw een explosie was. De pui van een appartementencomplex werd compleet uit de gevel geblazen. Ik hoorde een hele harde knal en mijn hele bank die trilde. Best wel het was paniek. Maar paniek voor iedereen, ja. Ja, en het is al de zoveelste explosie in de hoofdstad. Het kost deze woningcorporatie veel geld. Alleen al vorig jaar 1 miljoen en inmiddels lopen we naar 2,5 miljoen. En naast die financiële schade is er ook nog de emotionele impact op omwonenden. Nou, daar zijn mensen die niet durven bijvoorbeeld terugkeren naar zo'n explosie in de eigen woning. Dat is nogal wat, terwijl ze hier in de omgeving al hun contacten hebben. Mensen voelen zich dus minder veilig. Dat merkte ook deze vrouw in de wijk waar het vannacht raak was. Ja, veilig is denk ik niemand hier vannacht in deze straat. Ik denk dat iedereen alert blijft. Door naar Friesland. Demissionair minister De Jonge tekende daar een akkoord over het Fries. Met als doel die Friese taal en cultuur beter beschermen, koesteren en daar ook echt stevig geld voor uittrekken. Om precies te zijn, 18 miljoen euro. De 26-jarige Siert is blij met dat geld voor het Fries. Dat is de taal die ik praat met mijn familie, met mijn vrienden, met mijn vriendin. De taal dat ik in denk en dat ik me het beste en het lauwste in uitdruk. Dus ja, in het kort is de Friese taal en cultuur voor mij wel tegenwichtig. Oké, verder naar Noord-Amerika, waar mensen dagenlang hebben uitgekeken naar een totale zonsverduistering. It's something that gets under your skin when you first see it. It's not something that you can experience on a regular basis. And so that's why we decided to come out and view it. Bij zo'n eclips staat de maan precies tussen de zon en de aarde, waardoor het even donker wordt. En vanavond was het dan zover. Ah, oh, daar is het! Oh, it was awesome. It was like, wow. That is amazing. It was so cool. It felt like it was nighttime and it was 12. Dit was Nieuws Vandaag in de Media. Maar Dorald Megens knipte gewoon het bedlampje aan en las de kranten vanmorgen. Worden Portugese jongeren bedreigd door de klimaatverandering in Europa? Zijn Zwitserse oudere vrouwen zo kwetsbaar voor hittegolven dat hun regering meer moet doen tegen opwarming van de aarde? En doet Frankrijk genoeg aan het voorkomen van klimaatverandering om het recht op een gezinsleven te waarborgen? Het zijn drie heel grote vragen die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg morgen moet beantwoorden. NRC blikt erop vooruit. Voor het eerst buigt het Hof zich over klimaat en mensenrechten. De gevolgen van de uitspraak kunnen groot zijn. Volgens de juristen die de Portugese jongeren bijstaat, zou een succesvolle uitspraak de belangrijkste gebeurtenis voor het Europese klimaatbeleid zijn sinds het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. In dat geval worden landen gedwongen om hun beleid aan te scherpen, iets wat ze nu niet willen doen. Ze vinden namelijk dat rechters zich er niet mee moeten bemoeien. Rabobank neemt verder afstand van zijn coöperatieve karakter, meldt het FD. Lokale vertegenwoordigers verliezen inspraak bij belangrijke beslissingen die het hoofdkantoor raken, als de reorganisatieplannen van Rabotopman Stefan de Kranen doorgaan. Woensdag stemt de ledenraad, het hoogste orgaan binnen de Rabobank, erover. Door het coöperatieve karakter kunnen lokale Rabobanken sneller inspelen op regionale vragen dan bijvoorbeeld ING of ABN AMRO. Maar de Kranen zag daar niet veel van sinds zijn aantreden een jaar geleden. Hij vindt de bank log, complex en te hiërarchisch. In het vertrouwelijke reorganisatieplan wordt gesproken over een impactvolle verandering waar aandacht voor nodig is. Dit lijkt te duiden op ontslagen. Waar Oekraïne het op land moeilijk heeft tegen het Russische leger, weet het op de Zwarte Zee wel successen te boeken. Met raketten en varende drones zijn inmiddels 29 Russische vaartuigen tot zinken gebracht of beschadigd. De Volkskrant meldt dat op basis van een analyse van openbare gegevens. De schade is zo groot dat Rusland het grootste deel van de Zwarte Zeevloot heeft teruggetrokken van de Krim naar Rusland zelf. En dat terwijl Oekraïne geen noemenswaardige marine heeft. Doordat de Russische dreiging op de Zwarte Zee fors is afgenomen, kan Oekraïne weer graanschepen laten varen. De Vereniging van Effectenbezitters is vernietigend over de conclusies die Ajax verbindt aan het KPMG-onderzoek naar ex-directeur Mislintat. KPMG vond geen aanwijzingen van belangenverstrengelingen, zegt Ajax. Broddelwerk van de bovenste plank, vindt VEB-directeur Everts in het Parool. Ajax wil het onderzoek niet bekendmaken en dat vindt hij onaanvaardbaar. Everts is het ook niet eens met de conclusie dat in de huidige directie en RVC iedereen kan aanblijven. Financieel directeur Suzanne Lenderink verzekerde in november nog dat het transferproces goed is verlopen. Ze heeft gewoon gelogen, zegt de VEB-directeur. En bij de volgende aandeelhoudersvergadering in mei kan ze volgens hem de wind van voren krijgen. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Thank you. Charles Barkley was dat met Crazy. President Zelensky van Oekraïne vraagt het Westen iedere dag om meer geld en wapens. Komt dat niet, dan verliest Oekraïne de oorlog tegen Rusland, zegt hij. Voor ons is het aanleiding om eens te kijken naar de hoeveelheid wapens die er elke dag doorheen gaat aan beide kanten. En met wie kan dat beter dan met Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum Strategische Studies. Goedenavond, meneer Weininga. Goedenavond. Ja, Zelensky zegt dat Rusland zoveel drones en raketten op Oekraïne afstuurt dat het stroomnet overbelast raakt door de luchtafweersystemen. Over hoeveel aantallen drones, over welke aantallen drones bedoel ik, hebben we het dan per dag? Nou, dat loopt in de tientallen. Dat verschilt een beetje per dag. De ene keer is het 20, de andere keer kunnen het er 60 zijn. Daarbij komen dan een flink aantal kruisvluchtwapens. Dat kunnen er ook 10, 20 zijn. En ballistische projectielen. En ook dat loopt in de tientallen en dat varieert een beetje per dag. Maar als het inderdaad een hele massale aanval is, ja, dan gaan al die Russische verdedigings- of Oekraïnse verdedigingssystemen natuurlijk in actie komen. Ja. En dat kost energie. En ja, dat kan inderdaad dan, zeker als ze niet op generatoren werken, maar bijvoorbeeld op het commerciële stroomnet zijn aangesloten, heel veel dips in het systeem veroorzaken. Dat sowieso al belast is natuurlijk door de Russische aanvallen op dat systeem. Ja, en toch vraagt Zelensky om meer Patriots, meer luchtafweersystemen, maar kunnen die dan überhaupt wel gebruikt worden? Nou ja, niet alles hoeft op commerciële stroom te draaien. Okay. De meeste systemen, ook Patriot, daar zijn grote generatoren voor, die kunnen eigenlijk niet eens op commerciële stroom draaien. Dus het is niet zo dat alles per se afhankelijk is van de commerciële stroom. Heel veel van die systemen draaien op generatoren. Okay. En daar heb je natuurlijk wel brandstof voor nodig. Ja, ja. En goed, dat zijn dus de drones die uit Rusland naar Oekraïne komen. Wat stuurt Oekraïne elke dag naar Rusland? Steeds meer grotere drones die ook over langere afstand kunnen vliegen. Ik denk dat ze inmiddels bereid of in staat zijn met drones 1600 kilometer bereik te halen. Dat betekent eigenlijk dat ze gewoon Leningrad kunnen aanvallen. Hmm. Of misschien wel een schip in de Oostzee. Maar ze zijn ook al in Tatarstan geweest met hun drones. En dat ligt ver achter Moskou. Dus de Oekraïnse drones zijn steeds meer in staat. Worden ook in Oekraïne zelf gebouwd. Nu is het zaak natuurlijk om massaliteit te verkrijgen. Dus niet 1, 2, 3 drones op een doel af te sturen, maar echt een flinke hoeveelheid. Ja, en dan is er natuurlijk al tijden sprake van een munitietekort in Oekraïne. 800.000 granaten die dan via Tsjechië geleverd zouden kunnen worden. Nou, dat hangt allemaal nog. Maar wat gaat er aan munitie, aan granaten heen en weer over zo'n dag? Daar heeft Rusland duidelijk een voordeel. Dat heeft ook te maken met het feit dat Rusland veel meer artillerie heeft, dus veel meer kanonnen heeft en ook raketlanceringssystemen. Russische kanonnen vuren gemiddeld zo'n 10.000 granaten per dag af. Hmm. En daar kan Oekraïne ongeveer 2.000 granaten tegenover stellen. Het is wel zo dat Russische granaten over het algemeen niet nauwkeurig worden afgevuurd. En Oekraïnse granaten over het algemeen wel. Dus daarmee wordt het tekort een beetje gecompenseerd. Maar ook niet helemaal, want Russische granaten richten gewoon, door het feit dat ze niet zo nauwkeurig zijn, enorme verwoestingen aan. Ja, goed, kent de beelden wel van die verwoeste dorpjes. Ja, zeker, zeker. En nu ook die stad Kharkiv die zo onder vuur ligt. En als we het hebben over de aantallen kanonnen, tanks, panzerwagens, hoe liggen de verhoudingen daar op dit moment? Nou, dan kun je stellen dat Rusland ongeveer 3000 tanks heeft, waar Oekraïne er ongeveer 1800 heeft. Dus dat is bijna de helft minder. Mm-hmm. Die van Oekraïne is een mix van wat ze nog hadden of wat ze veroverd hebben op de Russen. Dus Russisch materiaal en Westers materiaal. En dat komt onder andere uit Duitsland, uit Nederland, uit Amerika, uit Engeland, uit Frankrijk, overal vandaan. Dat zijn over het algemeen kwalitatief goede systemen. Maar weer, ja, veel minder dan wat de Russen hebben. Dus ja, weer zit je met een onbalans, zeg maar, in aantallen, die je probeert te corrigeren, te compenseren door betere kwaliteit aan de Oekraïnse kant. Want die Russische tanks, dat is over het algemeen oud materiaal, hè? Ja, ze hebben in feite hun moderne tanks. Nou, ze hebben één hele moderne tank gebouwd. Dat is eigenlijk een mislukt project. Die zetten ze niet in aan het front. En daarnaast hebben de modernste tanks komen uit de jaren 80 en 90. Ja, wat je nu steeds meer ziet, is opgeknapte oudere tanks uit de jaren 70 en zelfs jaren 60. En er is zelfs sprake van jaren 50. Dus echt wel verouderd materiaal. Ja. We weten dat Rusland inmiddels totaal op een oorlogseconomie is overgeschakeld. Dat de wapenindustrie daar op volle toeren draait. Heeft Oekraïne daar in de 2 jaar dat de oorlog nu duurt iets tegenover weten te zetten aan eigen wapenindustrie? Ja, Oekraïne had van oudsher al een flinke wapenindustrie. Ook in de Sovjet-tijd kwam heel veel van het wapentuig wat in het Russische leger, in het Sovjet-leger werd gebruikt, vanuit Oekraïne. Denk onder andere aan de grote Antonov vrachtvliegtuigen. Maar ook intercontinentale ballistische projectielen werden in Oekraïne gemaakt. Dus Oekraïne had een behoorlijke defensieindustrie. Mm-hmm. Die is door de Russen behoorlijk in puin gegooid. Dat kun je wel zeggen, want met name rond Kharkiv zou je kunnen vergelijken met wat Eindhoven in Nederland is. Daar zat heel veel research gekoppeld aan een technische universiteit daar. Aha. Heel veel defensie gerelateerd. Maar niettemin, wat Oekraïne de afgelopen jaren heeft gedaan, is geïnvesteerd in dronefabrikage. Ze hebben 8 dronefabrieken gebouwd, die nu op steeds hoger tempo meer drones, en zoals ik net al zei, lange afstandsdrones aan het produceren zijn. Er worden munitiefabrieken gebouwd, met name gesteund door de Amerikanen. En de Duitsers zijn bezig met het bouwen van een tankfabriek in Oekraïne. Dus ja, er is wel degelijk iets aan het verbeteren wat de industriële capaciteit betreft. Maar ja, dat is natuurlijk niet van vandaag op morgen gebeurd. Nee. En dan uiteindelijk, ja, al die wapensystemen moeten natuurlijk bediend worden door mensen, soldaten. Daar horen we ook zorgelijke geluiden over de menskracht in Oekraïne. Hoe liggen die verhoudingen op dit moment? Rusland heeft in Oekraïne ongeveer 500.000 mensen ingezet, zeg maar 500.000. Mm-hmm. Daarnaast hebben er dus in totaal ongeveer 1,2 miljoen mensen onder de wapenen. Dus een heel groot gedeelte van die krijgsmacht bevindt zich ook nog in Rusland zelf. Ja. Russen hebben daarnaast nog 2 miljoen aan reservisten, zeg maar, die ze zouden kunnen oproepen. Dus Rusland heeft een enorm potentieel aan militairen wat ze in Oekraïne kunnen inzetten. Oekraïne heeft 1 ding heel goed gedaan. Dat is het begin van de oorlog meteen 1 miljoen mensen gemobiliseerd. Mm. Daar putten ze nog steeds uit. Op dit moment hebben ze ongeveer 900.000 mensen onder de wapenen. Daar kunnen ze nog een end mee door natuurlijk. Ze hebben ook reservisten, maar niet zoveel als Rusland. Ja, en uiteindelijk is het bevolkingspotentieel, zeg maar, in Oekraïne natuurlijk vele malen kleiner. Ja. De bevolking is 44 miljoen en in Rusland is dat 100 miljoen meer. Met andere woorden, op papier beschikt Rusland over de beste papieren als het gaat om aantallen soldaten. Ja, nou klinkt dit allemaal erg boekhoudkundig, terwijl het natuurlijk gewoon een verschrikkelijke oorlog is met ontzettend veel verlies aan levens en ander leed. Maar toch, als we deze balans maken, wat zegt het u tot slot over het verloop van de oorlog? Nou, wat Rusland vooral in de strijd gooit, dat is hun tactiek, is massa. Massa op de grond, massa in de lucht. We zien het met die enorme aanvallen. En daar kan Oekraïne niet in dezelfde verhoudingen, zeg maar, aantallen tegenoverstellen. En dat betekent dat Oekraïne het moet hebben van kwaliteit. En die kwaliteit kan alleen maar door het Westen worden geleverd. Dus Oekraïne kan dit alleen maar overleven met steun van het Westen. Want anders worden ze echt door de Russen onder de voet gelopen uiteindelijk. Peter Weininga, hartelijk dank voor deze, ja, toch ook macabere rekensommetjes. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. '84 is ze inmiddels, Nancy Sinatra. Maar ze loopt nog steeds op die laarzen waar je niet onder moet komen. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, in de aanloop naar de Europese verkiezingen op 6 juni... volgen wij in Brussel bij nacht, althans. Onze verslaggevers in Brussel doen dat, de hoofdrolspelers. En vanavond is die verslaggever Tijn Cede. Goedenavond, Tijn. Goedenavond, Chris. En over welke hoofdrolspelers ga je het hebben vanavond? Nou, over twee Nederlandse politici die vechten voor hun toekomst in Europa. Via de, ja, zoals ik het maar ben gaan noemen, de Belgische route. Ze gaan namelijk lijsten trekken voor de Europese verkiezingen aanstaande juni in België. Nou, dan heb ik het over twee mensen. Allereerst Marcel de Graaf namens Forum voor Democratie. Want Baudet's partij heeft nu ook Forum Vlaanderen opgezet. Nou, en Baudet hoopt dat de Vlamingen zometeen een kruisje gaan zetten achter de naam De Graaf. Nou, wie kent hem in België? Ik weet het niet. Maar daar komen we zo meteen nog wel op. Ja. En die andere Nederlander, ja, die is wat bekender. Dat is de veteraan Sophie Inhetveld. Nou, na haar recente overstap als D66-Europarlementariër, 20 jaar geweest, hè, een overstap naar de pan-Europese partij Volt, trekt ze voor Volt nu dus de eurofractielijst in België. Nou, een beetje rare manoeuvres vond ik, Chris. Tenminste, dat leek mij zo van een afstandje. Dus ben ik er de afgelopen week maar eens achteraan gegaan. Ja, nou ja, goed, we hebben natuurlijk wel eens eerder gezien. Bart Veldkamp die ging volgens mij voor België schaatsen. Maar goed, waarom komen deze Nederlanders niet gewoon namens hun Nederlandse partijen op bij de Europese verkiezingen? Nou, bij Sophie in het veld is het eigenlijk wel een beetje praktisch. Nadat ze dus D66 verliet afgelopen zomer, net na de zomer... Ja, kwam ze bij Volt Nederland aankloppen. En ja, ze had met haar 20 jaar op de teller misschien gehoopt dat ze meteen op het schild zou worden geheven als de nieuwe eurofractieleider namens Volt Nederland. Dat ze daar op nummer 1 op de lijst zou komen te staan. Maar nee, Volt Nederland had toch al wat andere plannen en andere mensen op de lijst staan. Dus ja, dus kiezen nu voor die Belgische route. Nou, dat mag allemaal als EU-burger. En je bent ingezeten in dat EU-land. En je wilt daar een kandidatenlijst indienen. Dan kan dat. Jij kan het, Chris. Ik kan het. Nou, in het geval van Forum mag dat dus ook. Maar ja, Baudet's project is toch wel weer wat anders, hoor. Dat is echt het project Groot Nederland. Hij droomt dus van die aansluiting van Nederland en Vlaanderen. Oh ja. Dus ja, zeg maar, zijn uil van Minerva die spreidt zijn vleugels nu over de lage landen. Oh ja. En hij heeft deze Marcel de Graaf bereid gevonden om die klus nu te gaan klaren. Een klusje, dachten ze. Maar ja, ze komen er nu allebei achter. Zowel Forum, Baudet en Marcel de Graaf, en Sophie in het veld, dat het helemaal geen klusje is. Het is bijna een onmogelijke opdracht. Want ze stuiten eigenlijk allemaal op de Belgische bureaucratie. Oké, okay, want? Nou, gordels om. Kijk, de Belgische politieke cultuur, de partocratie. Kijk, dat is een cultuur van gevestigde partijen die de gelederen meteen sluiten zodra er nieuwkomers in beeld komen. Ah. Die zouden zo meteen ook maar eens uit de ruif kunnen gaan plukken. Er is namelijk heel veel geld voor die partijen. Nou, ze vinden het wel best zo. Het is een bureaucratie die wel haast gemaakt lijkt om het leven van nieuwkomers zuur te maken. Nou, wat moet je doen? Want dat kan natuurlijk wel. Dan zijn er twee opties. Of je verzamelt 5000 handtekeningen, ja, op straat of online. Of je overtuigt 5 zittende Belgische parlementariërs om, ja, zeg maar, garant te staan voor jou. Oké, ik vind het wel best dat jij ook een partijtje opricht. Ik zet mijn handtekening wel. Maar op al die partijbureaus hebben ze hun parlementariërs de opdracht gegeven die twee Hollanders te negeren. Nou, in het veld is het alsnog wel gelukt. Haar teller staat nu op 2. Eén iemand die heeft zijn naam kenbaar gemaakt. Die andere Belgische parlementariër die blijft anoniem. Die vreest toch de toorn van zijn partijbaas. Nou, in Forum Vlaanderen, in Baudet's geval, is het nog onbekend waar hij met zijn handtekeningen staat. Ja, hoe dan ook, voor beide is het echt een race tegen de klok, Chris. Want aanstaande zaterdag is de deadline, maar ze gaan er helemaal voor. Luister maar even. Woon je in Vlaanderen? Ga dan naar fvd.be en geef een ondersteuningsverklaring. Als we er 5000 hebben... We hadden tot gisteren nog zo'n 2000 handtekeningen nodig. Maar vandaag hebben we met meer dan 100 vrijwilligers 7 uur lang handtekeningen opgehaald. Dus ik denk dat we er nu alweer een stuk dichterbij zijn. We gaan uitbreiden, we gaan samenwerken, we gaan, ja, verbreden om uiteindelijk de belangen van de Vlamingen en de Nederlanders beter te kunnen dienen. Maak onze deelname aan die verkiezingen mogelijk. Ja, nou, ze hebben er allebei in ieder geval nog alle vertrouwen in. Maar ja, hoe schat jij die kans in? Bijvoorbeeld van Baudet en de Graaf? Nou, Baudet hoopt op succes met een agenda die we al kennen van Forum in Nederland. Hè. Stop klimaatbeleid, want klimaatverandering, ach, daar hebben we helemaal geen last van. Geen woke lesmateriaal in het onderwijs. En dan ook nog de slogan, dat staat op foldertjes die ze uitdelen in Vlaanderen. Sluit je aan bij de vredesbeweging. Dus zeer pro-Moskou, zeer anti-Kiev, zeg maar. Nou, voor een Forum handtekeningen verzamelavondje ging ik naar het Vlaamse stadje Wetteren, waarin een café een grote poster van Baudet hing, met erachter een vlag met de Vlaamse leeuw. Nou, die hele avond was opgetuigd rond eregast Marcel de Graaf, Baudet's man dus. Maar ja, die had de moeite niet genomen om te komen. Ja, en dus moest ik het doen met de lokale Forum Vlaanderen, ja, lijsttrekker. Ik moest het dus doen met de lokale Vlaamse Forum van Vlaanderen, in Vlaanderen lijsttrekker, een zekere Werner Niemegeert. Luister even. Test. Nog een paar minuten geduld, dames en heren. 5000 handtekeningen verzamelen nog, hè? Ja, wel. En nog maar een paar dagen te gaan. Ja, dat is inderdaad een hele klus. Hè. Marcel de Graaf, komt hij vanavond ook? Nee, Marcel gaat vanavond niet komen. Hij is uitgenodigd, maar bon. Nog een paar dagen te gaan, je hebt die handtekeningen nodig. Dan moet toch, number 1, moet hij toch schitteren? Ja. Hoe voelt dat voor jullie als Vlamingen, dat een Nederlander hier op nummer 1 staat? Ik ben Hollandofiel, echt waar. Hè. En het verschil met Belgen is, als we naar de wereldbeker gaan, dan monkelen we zo, ja, als we de tweede ronde halen, gaan we content zijn. Als de Nederlanders naar de wereldbeker gaan, dan spelen ze kampioen. En dat is als, vooral, ja, zijn al, dus, dat is gewoon ambiance. Allee, dat is, ja, gewoon wijs. Hè. U zegt Hollandofiel. Hoort daar ook een beetje de grote Nederlandse gedachte bij? Absoluut, ja. Dus orangistisch. Dus inderdaad, de hereniging van de Nederlanden. Wat Thierry Baudet ook willen. Ja. We gaan eraan beginnen. Ik was eigenlijk teleurgesteld dat een lijsttrekker een Nederlander was. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij een Vlaming was. Wat dan ook, liever een Vlaming, maar We hebben geen Vlamingen bereid gevonden die het risico wilden nemen. Ik doe het niet anders dan professioneel in de clinch gaan met ja, de roverheid. Hè? Gaan jullie het redden, die 5000? We gaan ons best doen. Nou ja, misschien komen ze er met die groot Nederlandse gedachten. En de kansen van Sophie? Ja, dat is toch een politicus van een andere diersoort. Wordt hier in Brussel wel eens met een glimlach gezegd. Respectvol bedoeld hoor trouwens. Ze is onverzettelijk. Iemand die van geen opgeven weet. Ja, en als kandidaat namens Volt, inhoudelijk en principieel toch echt een grensoverschrijdende pan-Europese partij. Ja, is het natuurlijk een wat waarachtiger verhaal, vindt men ook in Vlaanderen. Ja, ze gaat voor die partij dus niet zomaar als een Nederlander, maar echt als een Europeaan. Al had ze het vanuit Malta moeten doen, dan had ze het nog gedaan. Maar ja, de tijd dringt, nog maar 4 dagen te gaan en ze is er nog lang niet hoor. Ze moet nog zo'n 2000 handtekeningen verzamelen. Opvallend is trouwens wel dat ze het afgelopen weekend als één van de twee spitskandidaten namens Volt is benoemd. Eén van de twee boegbeelden, dus in opmaat naar de juniverkiezingen. Ja, en tegelijkertijd is de kans groot, ja, dat ze er op zaterdag achterkomt dat er een einde komt aan haar verdere loopbaan als Europarlementariër. Oké, nou goed. We gaan in enorme spanning naar deze zaterdag toe. Dankjewel, Tijn Sade. With the consequences when I'm less of a mess, best that really ever happened to me. I'm feeling strange. Am I too late? Did I miss my window somehow? Does it all depend on now? They promise me in time you'll see, but I'm hating. I could forget just what I'm supposed to do and lose the burden for a second, but I'm stressed for the next and the day's not even done, drowning in responsibilities, but still I carry on, stuck in a cage, always away, I'm about to lose it sometimes, had something different in mind. Coming of Age, zo heette het ook. Maren Charlie was dat. Vandaag en het afgelopen weekend is in Rwanda de genocide op de Tutsis herdacht. 30 jaar geleden werden in 3 maanden tijd 800.000 tot 1 miljoen mensen vermoord door milities van de Hutu-meerderheid. Journalist Katrien van der Schoot van de VRT in België maakte het begin van die genocide mee en komt nog regelmatig in Rwanda. Goedenavond, Katrien. Goedenavond. Ja, die herdenkingen beslaan dus verschillende dagen. Vandaag ging het over 10 Belgische VN-militairen die aan het begin van de genocide vermoord werd. Help ons even, wat is daar precies gebeurd? Ja, wel, die 10 VN-militairen, dat waren para's uit Flavine in België. Mm-hmm. En die maakten deel uit van een grote VN-missie, UNAMIR. En die moesten toezien op een vredesakkoord dat een aantal maanden daarvoor gesloten was. Tussen de Hutu-meerderheid en Tutsi-rebellen die toch al een stuk van het land in handen hadden gekregen. Yeah. Nou, die 10 Belgische militairen, die moesten begin april de premier beschermen. Zijn dan in de val gelokt, zijn ontvoerd, zijn naar een militair kamp gebracht. Hebben daar nog een paar uur weerstand geboden. Het is intussen bijna een iconische plaats geworden, vol kogelgaten. Maar zijn dan toch afgemaakt. En dat was eigenlijk het begin van de terugtrekking van die hele VN-missie. Hè. België heeft eerst beslist om dat te doen, naar aanleiding van de dood van die 10 militairen. Ja. En dan hebben ook de andere landen zich teruggetrokken. En aangezien België de ruggengraat uitmaakte van die VN-missie. Ja, lag heel het ding op zijn plat en konden de volkenmoordenaars gewoon hun gang blijven gaan. Ja, wat ik er alleen niet aan begreep, de genocide begon met het neerschieten van het vliegtuig van de toenmalige president, een Hutu-president. De Hutus waren aan de macht in Rwanda. Deze militairen moesten de Hutu-premier beschermen. Waarom werden zij dan toch vermoord? Mocht die premier niet beschermd worden door die Belgische militairen? Ja, die mocht wel beschermd worden. Hè. Die werd beschermd in het begin. Maar zij was ook een gematigde figuur. Aha. En net als die hele vele Tutsis werden ook een aantal gematigde figuren uitgeschakeld. Maar eigenlijk de legertop en een aantal hardline Hutus, die hadden het in handen en die hebben het spel in gang gezet. Ook samen met een militie die er al was, de Interahamwe-militie. Dat waren radicale Hutus, vooral jongeren die al in het hele land eigenlijk onrust aan het zaaien waren. En ja, die hebben het doen kantelen. En zo is het allemaal begonnen op die 7e april, eigenlijk de 6e april, toen het vliegtuig van de president is neergeschoten. Jij was daar toen in Kigali, in de hoofdstad van Rwanda. Wat maak je mee die eerste dagen? Ja, dat was bijzonder beangstigend. Ik zou normaal gezien een enkele dagen later naar huis terugkeren. Ik heb zelf het vliegtuig gezien neerschieten. Ik wist alleen niet dat het dat was. Meteen terug naar huis. Ik zat daar bij iemand van een Belgische NGO. We zaten daar met twee vrouwen. Konden niet meer buiten komen. De gevechten zijn meteen begonnen. Ik heb van daaruit geprobeerd om verslag uit te brengen. Met wat ik hoorde via telefoongesprekken, via vrienden, getuigen, diplomaten bijvoorbeeld. Dus zo kwam het nieuws wel in België terecht. Maar wij zelf konden niet weg en we geraakten eigenlijk ingesloten. En we hebben inderdaad wel echt hele bange uren meegemaakt. Dat we in de gang klaar zaten met sleutels, met geld. En we dachten, omdat ook de Belgen geviseerd waren, niet alleen die VN-militairen, maar ook anderen. Er zijn ook 12 Belgische burgers gedood trouwens. Dachten we dat ons laatste uur geslagen had. Maar wij natuurlijk als buitenlanders zijn meteen, zo gaat dat natuurlijk in die crisissen, dan komt er een machine op gang die zegt, we willen alle buitenlanders daar toch wegkrijgen. En zo zijn wij toch na een dag of 7 geëvacueerd door de Belgische para's die gestuurd zijn door Franse militairen. Ja. En zo zijn eigenlijk veel internationale mensen die daar ter plaatse waren wel weggehaald. Maar de anderen spijtig genoeg niet. Hè? Nee, die 800.000 tot 1 miljoen mensen die vermoord zijn, niet. Je bent heel vaak teruggegaan naar Rwanda. Waarom? Nou ja, ik ben 2 jaar niet durven terug te gaan naar Afrika zelfs. Gewoon omdat ik met een trauma zat. Nadien ben ik teruggegaan, vaak met missies van onze ministers. Maar ook om andere verslag uit te brengen. Ook bijvoorbeeld over het buurland Congo. Wat dan een beetje meer mijn focus is geworden. Want eigenlijk zijn de gevolgen van de genocide toch nog allemaal zichtbaar. Zeker daar in het oosten van Congo. Op dit moment waar honderden rebellen groepen actief zijn. Dat zijn eigenlijk allemaal gevolgen van de genocide van toen. Want er heel veel Hutus zijn toen naar Congo gevlucht. En er is ook een Tutsi-groepering in Congo. En dat heeft eigenlijk daar een enorme burgeroorlog veroorzaakt. Hè? Ja, toen al zijn inderdaad volkenmoordenaars, die militieleden, zijn de grens overgevlucht, maar ook heel wat Hutu-burgers, en zijn dan achterna gezeten door de Tutsi-rebellen. Dat zijn eigenlijk de mensen die nu het regime vormen. Hè. Paul Kagame, de president, was eigenlijk de rebellenleider toen al in 1994. En die is ook in de jaren nadien, in de burgeroorlogen van Congo, heeft hij wel de hele tijd die beveiliging daar aan de grens willen verzekeren, maar is hij ook verder gegaan en heeft hij met represailles heel wat mensen laten doden. En ja, dat conflict speelt tot op vandaag inderdaad. Ja, en in Rwanda zelf, hoe is het daar gesteld met de verzoening? Ja. Wel, dat is een groot woord, hè, verzoening. Je kan naar alle oorlogen terugkijken, de Tweede Wereldoorlog, andere conflicten. Dat vergt toch een hele lange tijd, hè, voor je daaraan kan beginnen te werken. Ik heb dat ook maar heel, heel langzaam zien opbouwen. Je ziet het land heropbouwen, dat is wel gebeurd. Hè, want heel wat landen hadden een schuldgevoel dat ze Rwanda in de steek gelaten hebben en zijn het beginnen te financieren. Dus Rwanda is intussen echt wel uitgegroeid tot een vrij modern land, hè, waar alles ogenschijnlijk ook heel goed gaat. Verzoening bij de mensen zelf, dat is een andere zaak natuurlijk. Dat kan je niet zomaar afdwingen. Maar af en toe zie je, en dat zie je meer en meer, wel heel mooie projecten. Projecten waar bijvoorbeeld daders en slachtoffers worden samengebracht. Ik heb dat zelf met eigen ogen kunnen zien en dat is echt bewonderenswaardig. Als je zo ver al kan geraken, dan lukt het wel. Het lukt met bestraffing van wat er gebeurd is, en dat is gebeurd. Volkenmoordenaars die voor de rechter zijn gesleept, voor een internationaal tribunaal. In België zijn mensen veroordeeld, in Rwanda. Dat is één aspect. En verzoening is een ander aspect. En dat neemt inderdaad tijd in beslag, maar het kan wel werken, ja. Ja, maar er zitten ook wat zwartere kanten nog aan het bewind in Rwanda. Hè? Ja, die oorspronkelijke angst is natuurlijk niet zomaar weg te nemen. En het regime heeft er ook alles aan gedaan om voor stabiliteit te zorgen. Maar dat heeft natuurlijk ook zijn prijs. Hè. Kagame, de president, zelf heeft gezegd: het is niet omdat je een sterke leider bent, tussen haakjes een autoritaire leider, dat je een slechte leider bent. Maar je moet toch wel weten dat mensen binnen de lijntjes moeten kleuren in Rwanda. Echt oppositie voeren, dissidenten. Die hebben het toch wel moeilijk om hun stem te laten horen. En dat is toch nog altijd zo tot op de dag van vandaag. Het is een democratie. Er zijn bijvoorbeeld veel vrouwen in het parlement. Maar de echte basisdemocratie, dat is toch iets wat van binnenuit moet gebeuren. En tot nu toe is de president altijd aan de macht gebleven met dezelfde partij nog die hij had toen hij is binnengevallen in 1994. Katrien van der Schoot van de VRT in België, hartelijk dank. Graag gedaan. En dan tot slot nog iets heel anders. Voetbalclub Vitesse, de trots van Arnhem, met Hertog de Hadelaar en die fijne geel-zwarte shirt, zou wel eens aan zijn laatste seizoen bezig kunnen zijn. De club zit in zodanige financiële problemen dat het water tot boven de lippen staat, zullen we maar zeggen. Paul van Riessen is hoofdredacteur van Quote en is in die Arnhemse sores gedoken. Goedenavond. Goedenavond. Ja, als het uit te leggen is, hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen bij Vitesse, financieel gezien? Nou ja, in 2010 is de club in Russische handen gekomen. Een schijnconstructie vermoedelijk waar Roman Abramovic achter zit. De hele rijke Rus. Ja. Die keek niet op een paar centen. Dus er is heel lang heel veel meer uitgegaan dan erin is gekomen. En nu moet er een nieuwe eigenaar komen, want Russen zijn natuurlijk een beetje besmet. Ja. Er is een Amerikaan opgestaan die heeft gezegd van doe mij die club maar. Daarvan heeft de KNVB gezegd: we geloven niet dat je daadwerkelijk echt veel geld hebt. Dus jij moet er weer uit. Dus nu is een soort vacuüm gekomen waarbij die Rus eigenlijk van die club af wil. Die Amerikaan hem heel graag wil hebben, maar hem niet mag. En er eigenlijk nu niemand is die geld kan keepen om de tekorten aan te zuiveren. Ja, en die Amerikaan had er al wel 12 miljoen in gestopt. Maar dat moeten ze nu misschien terugbetalen. Precies, en daar is een keihoge rente over, wordt er over berekend. 12% per jaar wordt gezegd. Dus dat is een enorme extra last voor Vitesse. Dus die heeft echt miljoenen nodig om het seizoen door te komen. En het probleem, ze moeten voor 15 juni een sluitende begroting hebben voor het jaar erop. Zo niet, dan zegt de KNVB, ja, dan vertrouwen we er niet op dat je het seizoen kunt afmaken. Dus begin er dan ook maar niet aan. Nou ja, dan is het einde oefening Vitesse. Ja, en dan begrijp ik dat de accountant ook nog moeilijk doet. Ja, accountant wil ook niet tekenen. Dan is er nog een bank die moeilijk loopt te doen. Want die zegt, ja, op dit moment is de club nog in bezit van een Rus. Daar willen we eigenlijk geen zaken mee doen. Dus we zijn van plan om de bankrekening op te zeggen. Nou ja, dan kan er helemaal geen rekening meer worden betaald. Dus ja, van alle kanten ligt Vitesse onder vuur. Ja. En dan hebben we het nog niet eens over de sportieve kwaliteiten. Want ja, dat is ook dramatisch. Nee, nou daar kan ik het dan misschien even over hebben met cijfersjournalist Marcel Reuser. Want die is ook aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jij woont in Nijmegen, de stad van rivaal NEC. Vroeger woonde je in Arnhem, hè? Nou, ik heb in Arnhem gewerkt, maar ik kom oorspronkelijk uit de Achterhoek. Dus okay. Mijn clubje was vroeger de Graafschap. Ja. Maar ik ken, de Gelderlander bestaat niet meer. De Gelderse clubs die hebben nog wat variaties. Dus ik volg het van enige afstand. Ja, maar gaat het lot van Vitesse je aan het hart? Jazeker, ja. Ik hou van voetbal en Vitesse heeft in de historie prachtige voetballers voortgebracht. Dus de club moet bij Charlie Bosveld, een naam uit vervlogen tijden. Maar Theo Jansen, waren hele eigenzinnige, prachtige voetballers. Dus ja. Ik hoop dat ze blijven bestaan, ja. Ja, maar op dit moment is het qua voetbal niet echt. Nou kijk, het is natuurlijk bedroevend, maar je ziet wat vertrouwen met een club doet, met een ploeg doet. Want ja, half jaar geleden was NEC, die speelde alleen maar gelijk en die durfde ook niks. De afgelopen wedstrijd heb ik dan gezien, ja, Vitesse was de eerste helft gewoon beter. Dus ja, het is gewoon een raar fenomeen, die sport, dat ja. Voetbal. Zou een faillissement van Vitesse een klap zijn voor Gelderland? Ja, absoluut. Absoluut. En ik geloof ook niet dat ze. Misschien worden ze failliet verklaard en dan beginnen ze een keer opnieuw. Maar zo'n stad. Het is heel belangrijk voor een stad. Dat zie je in Nijmegen. Is iedereen die je kent gaat naar de bekerfinale. Dus die straat stroomt leeg. De identiteit van Nijmegen. Ja, je ziet dat die rare kleuren. Rood, groen en zwart. Die. De hele stad is ondergekalkt. Ja. Dus. Marcel maakte zijn zin niet af, maar hij zei het. Maar ja, ik geloof ook niet. En hij had het over eerdere bijna faillissementen van Vitesse. Hoe zie jij dat, Paul van Riessen? Hoe ziet die toekomst eruit? Is er nog ergens een sprankje hoop te vinden? Nou ja, in Nijmegen leunen ze natuurlijk heel erg op een suikeroom. Die heet Marcel Boekhoorn, miljardair. Ik denk dat ze in Arnhem ook heel erg hopen dat er toch iemand opstaat met hele diepe zakken en een geel zwart hert. Zoals ze dat dan daar zeggen, die de club gaat redden. Er zijn wel wat mensen, ik sprak vorige week Maasbart Schouten, de voormalige eigenaar van Vitesse notabene, die zegt, nou, ik vind het eigenlijk wel een interessante casus. Ik wil er best eens naar kijken. Hij vertelde mij dat Vitesse te koop is voor 1 euro. Oh. Dus dat is niet echt een hobbel waar je niet overheen kunt. Maar dan krijg je wel die schuld van 12 miljoen erbij. Je krijgt een schuld van 12 miljoen bij. Je krijgt er een acute liquiditeitstekort van 3, 4 miljoen bij. Je moet nog eens die begroting van volgend jaar in orde krijgen. En je hebt natuurlijk een heel legioen van fans die willen dat je ook sportief nog wat gaat presteren. En ja, als je moet bezuinigen, want dat zal moeten gebeuren. Dat betekent dat ook dat je niet een topteam op het veld kan zetten. Ja, en 1, 2, 3 jaar. Ja, en een heel acuut probleem is dus die licentie. Ik lees ook dat de huidige interim-directeur Rijntjes samen met een andere oud-gediende, Paul van der Kraan, heel hard bezig is om de KNVB te overtuigen. Ja, denk je dat dat met deze papieren kans maakt? Nou ja, het is ook een beetje de vraag, met alle respect, of het met deze mensen kans maakt. De interimmer die komt van ADO Den Haag. Dat is nou ook niet echt een club die geweldig financieel geleid is, zullen we maar zeggen. Er zit een boze Chinees op de tribune, volgens mij. Ja. Zo is het. Ja, het is. Kijk, Vitesse heeft niet zo heel veel te eisen voor kwaliteit op het veld. En kennelijk ook niet zo heel veel te eisen qua kwaliteit in de bestuurskamer. Maar goed, ik wens ze uiteraard het beste. Want het zou toch zonde zijn als Vitesse met zo'n rijke historie niet meer zou bestaan. Ja, ja, Marcel, ik lees een verhaal in de NRC en daar staat... ja, zelfs degraderen is op dit moment eigenlijk bijzaak voor Vitesse. Hoe erg zou het eigenlijk zijn als Vitesse degradeert? Want ja, dan moet je natuurlijk... Helemaal niet. Niet. Oh, kijk. Nee, tuurlijk niet. Ja, tuurlijk gaan ze degraderen. Dat is niet meer te vermijden. Nee, dat hoorde ik het vorige keer bij de sport goed. Ook. Ja. Dat is ook goed voor een... voor Karel Abels kwam 20 jaar geleden, iets langer... was Vitesse en NEC waren dat gelijke grootheden... en dat moeten ze weer worden. Dus af en toe even nederigheid leren in de eerste divisie... en dan weer een paar jaar eredivisie. Maar zo ja, ziet de toekomst voor Vitesse eruit, in mijn goed, ogen. Oké, maar als je degradeert, dan gaat je budget nog verder omlaag. De inkomsten gaan nog verder omlaag. Dan moet Precies. je al je dure spelers verkopen. Ja, dat is de cyclus van een voetbalclub als Vitesse en als NEC ook, ja. Oké. Okay. Ja, het is niet anders. Ja. En laat Ajax maar oppassen nu, hè. Wat zeg je, hè? Dat Ajax maar oppassen. Ik heb vernomen dat jouw clubje is. Oh dus... nee, ik weet van niks, joh. Oké. Okay. Nee. Ik heb ook het hele weekend... Nee, maar Rise and Fall hoort bij het voetbal. En het is goed dat Vitesse dat nou een keer overkomt. Maar ze moeten wel blijven. Is dat zakelijk een perspectief, Paul van Riezen? Nou ja, je moet wel weer eerst door het dal... voordat je weer naar de top kunt kruipen, zou je denken. Maar het is natuurlijk toch wel heel jammer. De vorige spreker heeft het volgens mij met name over de sportieve prestaties... dat het zo samenhangt met die financiële. Hè? En nogmaals, ja, je zou het Vitesse gunnen dat er iemand opstaat... die zegt van de club gaat me aan het hart. Ik heb geld genoeg en hoeveel heb je nodig? Ja. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, sinds 2010 is er misschien wel 150, 160 miljoen ingegaan. Dus je hebt het ook niet over knikkers, hè? Nee, knikkers die ook rond zijn, net als de bal. Maar goed, zo'n afdaling naar de eerste divisie, kan het nog verder naar beneden dan? Ik denk aan Deportivo Coruña, die spelen in de derde divisie volgens mij in Spanje nu. Ja, je kan altijd weer terug naar het amateurniveau, toch? Oké, goed. Nou, dat hoopt niemand voor Vitesse. Dank jullie. Mijn woorden, dit. Nee. Marcel Keus en Paul van Riezen, dank jullie wel. Dit was het Oog. Morgen zit hier Wilfried. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar komt u er niet uit? Maak dan een afspraak bij een van de belastingdienstbalies. Bijvoorbeeld in Leeuwarden, Middelburg, Amersfoort, Doetinchem. Hier krijgt u gratis en betrouwbare hulp. Wilt u een afspraak? Ga naar belastingdienst.nl/langskomen. Hogeveen, Almelo, Apeldoorn, Bergen op Zoom. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft alle ruimte die je nodig hebt. Zowel zakelijk als privé. Met een volledig elektrisch bereik tot 92 kilometer... en het comfort van hybride aandrijving voor lange ritten. Je hele leven binnen bereik. De Volvo V60 Plug-in Hybrid... Nu vanaf €51.295 of lease zakelijk vanaf €699 per maand. Boek een proefrit bij de Volvo dealer of op volvocars.nl. Bengglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar bengglas.nl. Nu op NPO Luister. De jongen zonder gisteren. Stel je voor, je wordt wakker in een ziekenhuis en je hele geheugen is gewist. Het overkwam de 21-jarige Jur Dijtmers. Wie ben je eigenlijk als je alles bent vergeten? Ontdek nu de podcast De Jongen Zonder Gisteren in de gratis NPO Luister-app. In ander positief nieuws. Supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers. Wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers. Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het hier. Jumbo, Jumbo, bedankt. NPO Radio 1.